Հարաբնույթ ժեներով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարը։ Հետաքրքիր օրենք մաղթում մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Տեղական ժամանակով 15:15 րոպե։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Ստեփանակերտում մեկնարկել է Սպարտակիադայի հերթական փուլը։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Շոխ համայնքային ցերեկային կենտրոնի համակարգող Դիանա Գալստյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ Խճանկարեջում։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվող Սպարտակիադա մարզական միջոցառումների շրջանակում 3 Ստեփանակերտի համար 6 դպրոցի մարզադահլիճում հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտների ընդգրկմամբ մեկնարկել է հանդբոլի մրցումների քաղաքային փուլը, որը կտևի մինչև մայիսի 19-ը։ Մարզական միջոցառման գլխավոր մրցավար Վարդգես Մխիթարյանի խոսքով Սպարտակիադային հանդբոլ մարզաձևից Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցներից մասնակցում է 6 թիմ 11-ական մասնակիցներով։ Միջոցառման նպատակն էլ դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակությունն է, ինչպես նաև աշակերտների շրջանում ֆիզիկական պատրաստվածության աստիճանի բարելավումը, բարձր դասարանների աշակերտների ներգրավումը մարզական զանգվածային միջոցառումներին։ Մասնակցում շրջանաձև եղանակով մասնակցում են 6 թիմ, հաղթողը մասնակցելու է նոյեմբեր ամսին կայանալիք շրջանների միջև առաջնությանը հանդբոլի։ Նպատակը հանդբոլ մարզաձևի մասնակցանում է առաջ ապրելակերպի արմատները, որը որ դպրոցականներին շատ է պետք։ Այն մասնակցումա 6 թիմ, որը որ ներկայացնում է հանրակրթական դպրոցները Ստեփանակերտ քաղաքի, խաղերը տևելու են 5 օր։ Տղաներ եւ աղջիկներ, որ տարիքային խմբեր, մասնակցում են աղջիկներ 8-12-րդ դասարանի աշակերտներ։ Իսկ ընդհանրապես մեր շրջաններից ներկայացված թիմերը ինչպիսի արդյունքներ ունեն։ Թիմեր կան, որ լավ արդյունքներ են ցուցադրում, օրինակ Քաշաթաղը, Մարտունին, Ասկերանը, լավ թիմեր կան, լավ աշխատանքներ տարվում է, ամեն ինչ արվում է, որ մասնակցությունը շատ բաց է կատարվի։ Քաշաթաղի մասին ես էլ եի շատ լսել։ Պրոֆեսիոնալ մարզիչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում չկա, սիրողական է հիմնականը կատարվում մարզումները, բայց ըստ սիրողական մարզումները շատ լավ իրականանում է։ Բավականին լավ զարգացած է հանդբոլը Արցախում, մասնակցում ենք նաև Հայաստանի առաջնություններին, ֆեդերացիայի գավաթներին, արդյունքներ են գրանցում։ Ունենք առաջնակարգեր առաջին երկրորդ Հայաստանում։ Բնականաբար այո, ունենք, օրինակ անցած տարի 2 անգամ դարել ենք Հայաստանի չեմպիոն 2 տարիքային խմբերով, հույս ունենք շարունակել այդ ավանդույթները։ Նշենք, որ Սպարտակիադային մասնակցող պատանի հանդբոլիստների քաղաքային փուլում առաջնակարգ տեղեր գրաված թիմերը պարգևատրվելու են դիպլոմներով և դրամական պարգևներով։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Երբ դու դեռ անծանոթ էիր, իմ ներսում դրսից շնչած մաքուր օդն ու կարոտն էիր, ու թվում է թե վաղուց եմ նկարել հոգի, աչքերիս խորքում պահել եմ միշտ, ես քո կարոտից չշանդրելու մազերս քիթ, չէ որ դու նրան շոյել ես ու գրկել ես պինդ։ Քեզ անով պանպատեմ, անապատեմ, ամեն ինչի պատրաստեմ, ուսում եմ իմ մանաս, քեզ անով կասերա, սրտից ու վեր կանտելա, որ մեզ իրակապել է ու կարգավել ամուր։ Աչքերս ու չէ տեսնեն էլ քեզ, իմացիր, որ իմ աշխարը սես պիտակ է ապրում անտես, հենց մակ ես տարոտում եմ, թե անգամ գրկում ես իր, քեզ ամուր պահել եմ չ

քեզանով դուք բարձրեցիք նոր Անցնի նորից մտնել հողը հայի Գելնեն անխոս ինչպես արյուտ զավակները մեծն թավիտի Նորից կդան մահու գրիվ Գորոդա երգինք նահեր Աղտնագով գան մահանան Անուններդ հերոս դղերք Սել հանսախրատներն եմ պահել իմ երգի Սել Եթերում խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետեմ կայքի ռադիոբաժնում։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Քննադատները ծափողջուններով են դիմավորել դանիացի ռեժիսոր Lars von Trier-ի «Տուն, որը կառուցել է Ջեքը» ֆիլմի, որը պրեմիերան կայացել է Կանի 71-րդ միջազգային կինոփառատոնում։ Ավելի քան 100 մարդ չի կարողացել մինչև վերջ դիտել տուն, որը կառուցել է Ջեքը ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմը դիտողները նոխ գալի տանջալի եւ թշվար են անվանել ֆիլմը, նշելով, որ այն պետք չէր նկարահանել։ Տուն, որը կառուցել է Ջեքը ֆիլմը, պատմում է սերիական մարդասպան Ջեքի մասին, որը ձևակերպում էր յուրաքանչյուր հանցագործություն որպես արվեստի գործ։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայում անցկացվում է Կանի 71-րդ կինոփառատոնը։ Ոսկե արմավենու ճյուղի համար պայքարելու է ավելի քան 20 ֆիլմ։ Հիմնական մրցույթի ժյուրիի նախագահն է ավստրալիացի դերասանուհի Քեյթ Բլանշետը։ Ընդհանուր առմամբ ժյուրիի կազմում ընդգրկվել է 5 կին և 4 տղամարդ 5 մայրցամաքից։ Բրիտանացի դերասան Էնթոնի Հոփքինսին անօթևանի տեղ են դրել անգլիական Սթիվենիջ քաղաքում անցկացվող նկարահանումների ժամանակ։ Նշվում է, որ 80-ամյա Հոփքինսը կատարում է արքա Լիլի դերը Շեքսպիրի նույնանուն պիեսի էկրանավորման մեջ։ BBC-ի համար նկարահանվող կինոտարբերակում հերոսն արդյունքում հայտնվում է փողոցում հին հագուստով և հավաքած իրերով սայլակով։ Ֆիլմի ռեժիսոր Ռիչարդ Այրը վերհիշել է, որ դերասան այնքան է մտել իր դերի մեջ, որ քաղաքի բնակչուհիներից մեկը չի ճանաչել Հոփքինսին և անօթևանի տեղ է դրել նրան։ Երբ մենք նկարահանում էինք այդ քաղաքում, կինը մոտեցել է Թոնիին և ասել. «Գիտես, այս ճանապարհի վրա հոսթել կա, դու կարող ես այնտեղ գնալ քո սայլակով», պատմել է այրը։ Իսրայելցի երգչուհի Նետա Բարզիլայը, ով Եվրատեսի 2018 համա Եվրոպական երգի մրցույթի հաղթողը ճանաչվել, չի մեկնի Ռուսաստան ու չի մասնակցի Մուստավե Հերուստալիքի ամենամյա մրցանակաբաշխությանը։ Հերուստալիքի ծրագրային տնօրեն Անդրեյ Ռազիգրայևը մանդրամասնել է, որ մերժման պատճառը գեշը քերտն է, որն Իսրայելում կայանալու է մրցանակաբաշխության օրը։ Եվրատեսի 2018-ի հաղթողին հրավիրել են ելույթ ունենալ Պրեմիա Մուստավե 2018 մրցանակաբաշխությանը, սակայն նրա թիմը կտրուկ մերժեց։ Այդ օրը Թել Ավիվում գեշ քերտ պետք է լինի, ոչ գրել է Ռազիգրայևը, հավելելով, որ ամեն մեկն իր արժեքներն ունի։ Հիշեցնենք, որ Եվրատեսի 2018-ի եզրափակիչը կայացել է մայիսի 12-ին Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում, հաջորդ տարի մրցույթն անցկացվելու է Երուսաղեմում։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Սաղչի աստվածամոր աջերով, թոք աղտավոր թապանցի մարմնի պես երազի, կապույտ աղջի կակատի ու կատի պես ոգետով, լուսամբովի պես աղջի աստվածամոր աջերով, կապույտ աղջի կակատի Սոկետո, լուսան բոբի պես աղջի, աստված ամոր աջերով։ Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին, որ չմարի իմ հոգին, քո ագաթե աջերով։ Ես ինչ անեմ, որ մնա ծանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու։ Ես ինչ անեմ, որ մնա ծանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու։ Ես ինչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու։ սամ փոփի պես աղջիկ աստվածանը չերը թոք աղդավորը դապանցի մարմնի պես երազի կապույտ աղջիկ ակատի ու կատի պես օգետո ու սամ փոփի պես աղջիկ աստվածանը աչերո Lusam popi pesachi Astvatsam uracero Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մայիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ 2-ից Սուրբաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Շող համայնքային ցերեկային կենտրոնի համակարգող Դիանա Գալստյանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Կառույցները, որոնք զբաղվում են հասարակության որևէ խոցելի խավի աջակցելով, գործնական ծրագրերի հետ համատեղ, երբեմն նաև դրանցից առաջ, պետք է պատրաստ լինեն մեծ սեր ու ջերմություն տալ նրանց, ում համար պատասխանատվություն են ստանձնել։ Անտուան դը Սենտ-Էգզյուպերիի հերոսի փոքրիկ իշխանի «Դու հավերժ պատասխանատու ես նրա համար, ում ընտելացրել ես» արտահայտությունը այս պարագայում ավելի քան տեղին է։ Օրվա զրուցակիցս համակարգում է մի այնպիսի կառույցի գործունեություն, որի ծրագրերը սոցիալ-կրթական բնույթի են եւ միտված են ծանր կենսապայմաններում հայտնված ընտանիքներին աջակցելու եւ ավելի բարեկեցիկ ապագա կառուցելու։ Շող համայնքային ցերեկային կենտրոնի համակարգող Դիանա Գալստյանն է իմ հյուրը։ Գաստյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ մեր ընկերներին անշուշտ հետաքրքիր կլինի շող կենտրոնի գործունեությանը փոքրինչ ծանոթանալ ծրագրերին, ինչով է զբաղվում եւ երբանից է գործում հենց Արցախում։ Շողը Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության ծրագրերից է, բացվել է Շուշիում 2016 թվականին հունվարի 18-ին։ Շողի նպատակն է զորակցել դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներում մեծացող երեխաներին, հաղթահարելու կրթական բացթողումները, կանխարգելելու հակասոցիալական վարքային դրսևորումները եւ արժանի քաղաքացիներ պատրաստել մեր հասարակության համար։ Շողը իրականացնում է 4 ծառայություն՝ ապահովման, կրթական, հոգեբանական եւ սոցիալական։ Ունենք 30 սան Իսկ մեր բազմազավակ ընտանիքներ հայ երևի ընտանապահով ընտանիքներ են բազմազավակ, ասեցի դժվարին իրավիճակում հայտնված, բայց միշտ չէ որ բազմազավակն է դժվարին իրավիճակում հայտնված։ Կան բազմազավակ ընտանիքներ բավականին կազմակերպված, որոնք ունեն տնտեսավարման, կենցաղավարման հմտությունների ցածր մակարդակ կամ ցնողավարման հմտությունների պակաս, ընդհանրապես իրենք են ցածր կրթամակարդակով եւ կենտրոնը սատարեկանում աջակցում է խորհրդատվություններով ոչ միայն երեխաներին, այլ նրանց ընտանիքներին։ Իսկ ասենք սոցիալական, եթե ինչ-որ խնդիր լուծվեց հետագայում, հետևում եք այդ ընտանիքների երեխաներին, նրանց կրթություն ստանալուն հետագայում ինչ ուղի բռնեցին։ Կենտրոնը երեխան ընդունելուց առաջ այցելում է տուն եւ կարիքների գնահատում է կատարվում, լսում ենք ծնողներին, ինչ կարիքներ ունեն, ինչ խնդիրներ ունեն։ Կենտրոն ընդունվելուց հետո ախտորոշում է կատարվում մասնագետների կողմից, ունենք հոգեվան, սոցիալական աշխատող եւ ուսուցիչներ։ Կարիքների գնահատումից հետո արդեն սկսվում է համապատասխան աշխատանքը։ Ընտանիքների հետ աշխատելուց միանվագ նյութական օգնություն կենտրոնը չի տրամադրում, բայց ուսումնասիրելով տվյալ ընտանիքի ռեսուրսները կազմակերպում է համապատասխան գրագետ սոցիալական աշխատանք, այսինքն ունեցած բյուջեով սովորեցնել ապրելը։ տնտեսվարումը, գենցաղավարումը, տնորինել իրենց բյուջեն, պլանավորել։ Կրթական ամբողջ գործնությունը իր վրա է վերցնում դպրոցի հետ համատեղ, մեր կողքին երեխաները գալիս են մեր կենտրոն դպրոցից անմիջապես հետո, սնվում են տաք կերակրատեսակով և հանգստանալուց հետո սկսում են դասապատրաստումները։ Բացի դասապատրաստումներից, ուսուցիչները անհատական պարապմունքների ձևով լրացնում են այն պաստողները, որոնք ունեն երեխաները։ Բնականաբար երևի կրթական մակարդակը այնպիսին չէ նման ընտանիքներում եւ նրանց առանցիչ աջակցություն պետք։ Մեր կենտրոնում ընդգրկված են երեխաներ որևէ մտավոր խնդիրներով կամ ֆիզիոլոգիական ինչ-որ պաթոլոգիաներով, բայց բոլորը ունեն կրթական բացթողումներ։ Երևի ամենագլխավոր պատճառը բարձի թողությունն է ծնողների կողմից եւ դպրոցի։ Երևի երբ սոցիալական խնդիրները ավելի առաջնային են լինում, կրթական մակարդակին այնպես չեն հասնում հետևել։ Այո, դուք իրավացի եք, դրա համար մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում սոցիալական աշխատանքին, ուղղվածությունը ավելի շատ սոցիալական է, քան թե կրթական, չնայած ի սկզբանե որոշված էր, որ այն ստեղծվելու է որպես կրթական կենտրոն, այլ ոչ թե սոցիալական, բայց աշխատանքները ավելի սոցիալական են, որտեղ միջի որ սոցիալական խնդիրները չլուծվեն, հնարավոր չէ, եթե երեխայի տանը լույս չկա կամ ցուրտ է, վարելիք չկա, ինքը չկարող դասերի մասին մտածել, կրթության մասին մտածել։ Մենք ճիշտ ասած չենք կարող լուծել այդ խնդիրները, բայց մենք բարձրացնում ենք, այդ խնդիրները, դիմում ենք համապատասխան մարմիններ եւ այդ խնդիրները բոլորը լուծումներ են ստանում։ Հենց Շուշիում է կենտրոնացված, այսինքն Շուշիի բնակիչ երեխաներ, թե շրջաններ եք ընդգրկում նաև։ Ոչ, դեռ միայն Շուշիից, որտեղ մեր պայմանները սուղ են, տեղը քիչ է, բայց որոշել ենք ընդլայնվել եւ այս ժամանակ արդեն ավելի շատ երեխաներ կարող ենք ընդունել։ Կամ պլանավորված ինչ-որ ծրագրեր նոր, որ կարելի է իրագործել, պետք է իրագործեք։ Մեր ամբողջ գործնեությունը դա նոր ծրագրեր են, նոր պլաններ են, մենք եւ երեխաների ժամանցն ենք կազմակերպում հետաքրքիր, ունենք տրադիցիաներ, որ նշում ենք ծննդյան օրերը բոլորի, ինչպես որ ընտանիքում են դա անում, ծննդյան տորթով, մոմերով, նվերներով, կազմակերպված միջոցառումներով։ Կազմակերպում ենք արշավներ, հետաքրքիր ժամանցային խաղեր եւ ընդհանրապես կրթությունն էլ է հետաքրքիր ձևով կազմակերպվում, ավելի շատ աշխատում ենք հարմարեցված ծրագրերով, անհատական եւ տարիքային առանձնատկությունները հաշվի առնելով, յուրաքանչյուր երեխա ունի անհատական պլանը, որով է առաջնորդվում ուսուցիչները եւ սոցիալական աշխատողը եւ հոգեբանը։ Ուղղվածությունը հոգեբանական, դա երսի ձևավորման վրա է, ավելի ուժեղացման, որովհետև ունենք խնդիրներ արժանապատվության հետ, ինքնակերպվածականի հետ, և մեր կողքին արդեն փոփոխություններ ենք նկատում երեխաների մեջ, որ ավելի է բարձրացել ինքնակերպվածականը։ Արժեհամակարգի վրա ենք աշխատում, ձևավորենք լիարժեք արժեհամակարգ, որ պիտանի լինեն մեր հայրենիքի համար, մեր հասարակության համար։ Երևի կարևորագույն խնդիրը թույլ չտալ այն սխալները, որոնք թույլ են տվել ծնողները եւ հետագայում երեխանուն ճանապարհը։ Այո, մենք իրականացնում ենք ավելի շատ կանխարգելիչ միջոցառումներ, որ դեռ երեխաների մոտ հնարավոր է փոփոխություն։ Ծնողների մոտ ավելի շատ է արմատացած եւ ավելի դժվար է։ Երեխաները դեռ ձևավորված չեն, որպես անձ, դրա համար մեր միջամտությունը հենց այս պահին շատ կարեւոր է եւ մենք հավատում ենք, որ այդ փոփոխությունները անպայման կլինեն։ Հուսանք արդյունքները գոհացուցիչ կլինեն եւ դուք արդեն զգում եք։ Ցույց կտա, դեռ շատ շուտ է խոսել արդյունքների մասին, բայց փոքրիկ առաջադիմություն ունենք նաև կրթական ոլորտում եւ ագրեսիվ վարքային դրսևորումները շատ արտահայտված էին սկզբնական շրջանում, հիմա համեմատաբար նվազել են։ Երևի այդ ամենի հետ մեկտեղ մեծ սիրո նաև պակաս ունեն նման երեխաները։ Դա մեր ամենագլխավոր սկզբունքն է կենտրոնում՝ սիրել երեխաներին եւ իրոք այդ ջերմությունը իրենք զգում են։ Սկզբնական շրջանում տարական հիգիենան չէր պահպանվում, բայց իրենք ունեին այդ գրգվելու կարիքը, ջերմության կարիքը եւ այսպես իրենք գալիս էին փաթաթվում։ Ճիշտ ասած շատ դժվար է, բայց մենք միշտ ջերմ ընդունում էինք եւ եթե պետք է գրկախառնվում էինք, իրենք շատ կարիք ունեն դրան եւ բոլոր մեր մասնագետները սիրով են վերաբերվում ոչ մի բռնություն, անգամ ձայն բարձրացնել մենք իրավունք ունենք եւ չենք անում եւ երեխաները արդեն սովորել են այդ վերաբերմունքին եւ հանկարծ եթե ինչ որ մի առարկին անում ենք մի քիչ բարձրացնում ենք ներվեն իրենք շատ զարմանում են որտեղ սովոր չեն չնայած որ շրջապատում բոլորն են այդպես իրենց վերաբերվում բայց մեր կողմից իրենք դա չեն սպասում եւ ի վերջո երեխան որ սիրո մեջ է մեծանում հետագայում դառնում է մեծ ով կարողանում է սիրել եւ դա շատ հայոր հենց մենք այդ մոդելն ենք հիմա հանդիսանում այս կամային պատճառով իրենք ունեն այս օրինակը եւ մենք հիմա օրինակ ենք ծառայում նրանց համար որ կա այսպիսի վարք կա այսպիսի արժեհամակարգ կա այսպիսի վարվելաձև մեր օրինակով մենք ամեն օր ցույց ենք տալիս ինչպես պետք է վարվել ուրիշի հետ ինչպես շփվել ինչպես ապրել Շնորհակալություն ձեզ հաջողություններ ձեր շնորհակալ աշխատանքում եւ թող թեկուզ փոքրիկ հաղթանակների ճանապարհով հասնեք մեծ հաղթանակների եւ առողջ հասարակության ձևավորմանը նպաստեք շնորհակալություն Ասե ուրաց այն տեղել կաց տունս հեռու թողած ընկերներիս ու հարազատ մարդկանց ես չեմ ուզում կորցնել անդաց չեմ մոռանում բաժանում Ստա խոր աչքերդ հատ Հերանալոն ինտեմից ես ասես հերացա Yes. անգամներ բացում են Խաչմերուկ հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Բնական դեղատուփ Գազար Գազարը հարուստ է վիտամիններով, կալցիումով, երկաթով, յոդով, ֆոսֆորով, մագնեզիումով ու բղնձով։ Պարունակում է 70 տեսակի կենսաբանական ակտիվ նյութեր, մի շարք անորգանական թթուներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ բետա-կարոտին, ինչն անհրաժեշտ է հատկապես 40 տարեկանից բարձր անձանց և տեսողական համակարգի խնդիրներ ունեցողներին։ Գազարի միջուկը պարունակում է ապիգենիս, որն օգնում է ամրապնդել սրտամկանը։ Գազարը բնական հակաբորբոքային միջոցը բարձրացնում է պոտենցիան և որ ամենակարևորն է իր օգտակար հատկությունները չի կորցնում անգամ եփվելուց հետո։ Ավելին, եփված գազարն ավելի շատ հակաօքսիդանտներ է պարունակում, քան հումը, իսկ հակաօքսիդանտները, ինչպես հայտնի է, քաղցկեղի կանխարգելման հիմնական երաշխիքն են։ Նուր Կարմիր կամ սպիտակ հատիկներով այս պտուղը հրաշալի միջոց է ավիտամինոզով և սակավարյունությամբ տառապող մարդկանց համար։ Մեկ նուրը պարունակում է մեր օրգանիզմի մեկ օրում անհրաժեշտ վիտամին C-ի ողջ չափաբաժինը, հիանալի հակաօքսիդանտ է։ Ըստ որոշ հետազոտողների օրվա ընթացքում մեկ բաժակ նրան հյութ օգտագործողներն իրենց ապահովագրում են ուռուցքային հիվանդություններից կամ զգալիորեն դանդաղեցնում դրանց զարգացումը։ Շատ օգտակար է բարձր ջերմության ժամանակ, ինչպես նաև պոտենցիայի թուլացման դեպքում, ընդ որում նրան հատիկները պետք է ուտել փոքրիկ կորիզների հետ միասին։ Խաղող Խաղողն իր վիտամինային կազմով նույնպես աղքատ մրգերից չէ, ավելին այն իր քիմիական կազմով շատ մոտ է մայրական կաթի բաղադրությանը։ Սպիտակ սև վարդագույն կամ դեղին ողկույզներում կուտակված են վիտամիններ B1, B2, B6, պրովիտամին A, մի շարք շաքարներ, հատկապես գլյուկոզա։ Ուստի սակավարյունության ժամանակ շատ դեղին է այս համեղ հյութալի պտուղներով սնվելը։ Խաղողում առկա ֆիտոցիդներն ունեն մանրեասպան ուժեղ հատկություն, ինչը մեծ նշանակություն կարող է ունենալ թուլացած օրգանիզմի համար։ Խաղողը կարող է օգնել կարգավորելու սրտի զարկերակը, արյան ճնշման տատանումները, լավացնելու ախորժակը և հանգստացնելու լարված նյարդային համակարգը։ Հոն Հոնի բուժական հատկությունները նույնպես չեն կորչում և ձմռանամիսներին հոնի մուրաբավայելելով կարելի է խուսափել իմունիտետի անկումից, տեսողության թուլացումից և հարբուխով հիվանդանալու վտանգից։ Բանն այն է, որ հոնը պարունակում է մեծ քանակությամբ օրգանական թթուներ, խնձորաթթու, կիտրոնաթթու, պեկտինային նյութեր և ֆիտոցիդներ։ Արքայանարինջ Արքայանարինջը նույնպես բուժի չէ։ Յոդի և երկաթի մեծ չափականակով աչքի ընկնող այս միրգն օգտակար է վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարումներ ունեցողների և սակավարյունությամբ տառապողների համար։ Այն ունի իմունիտետն ամրապնդող հատկություն, նպաստում է տրամադրության բարձրացմանը և ինքնազգացողության լավացմանը։ Օգնում է տուբերկուլյոզի, հուծվածության և զանազան բորբոքումների ժամանակ։ Խնձոր Խնձորը հարուստ է պեկտինով, իջեցնում է խոլեստերինի մակարդակը, ինչպես նաև իր մեջ առկա ֆլավոնոիդների շնորհիվ կանխում անոթային թրոմբը։ Իր յուրահատուկ եթերայուղերի հարուստ օրգանական միացությունների և ամինաթթուների օգնությամբ ունակ է օգնել գլխացավից, արյան բարձր ճնշումից, գաստրիտից, սակավարյունությունից, ավիտամինոզից և ավելորդ քաշից բողոքողներին։ Հաստատված է նաև, որ խնձորն իջեցնում է բարձր ճառագայթման ազդեցությունը։ որին մոտեցա, ձեր Մերուկն է եթերում, մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ուիլյամ Սյուարտը, ամերիկացի պետական և քաղաքական գործիչ, Դևիդ Էդվարդ Հյուզը, բարձրախոսի ամերիկացի գյուտարար, Կենզի Միձոգուտին, ճապոնացի կինոռեժիսոր, Հենրի Ֆոնդան, ամերիկացի դերասան, դերասանական տոհմի ավակը, Օլգա Բերգոյցը, ռուսբանաստեղծուհի, Մերտոն Հովարդ Միլլերը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելի մրցանակակիր, Ռոբերտ Ֆրիպը, կոմպոզիտոր, գիտարահար, Յոհանես Գևորգ Բետնորցը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելի մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Օլգա Կորբուտը, Բելարուս մարմնամարզուհի, Քրիս Նովոսելիչը, ծագումով խորվատ, ամերիկացի բաս գիտարահար։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։